kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 18 maja, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Katastrofa samolotu na Kubie. Na pokładzie było ponad 100 pasażerów. Trwa wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem, który jest w Chicago. Będzie zażalenie na decyzję sądu w Katowicach w sprawie Zgromadzenia Młodzieży Wszechpolskiej, które ma odbyć się w niedzielę. Katastrofa samolotu pasażerskiego na Kubie. Boeing rozbił się krótko po starcie z międzynarodowego lotniska w Hawanie. Jak informują media zza oceanu, na pokładzie było 104 pasażerów. Na razie nie wiadomo, czy ktoś przeżył katastrofę. Samolot odbywał lot krajowy do miasta na wschodzie Kuby. Trwa 5-dniowa wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w USA. Od spotkania z burmistrzem Illinois rozpoczął się jego pobyt w Chicago. Na miejscu jest Wojciech Cegielski. Powiedz, czego mogło dotyczyć to spotkanie i co dzisiaj jest jeszcze w planach? Nie do końca wiemy, jakie, bo tego nie ujawniono, jaka była treść rozmów z burmistrzem stanu Illinois. Dzisiaj jeszcze prezydent Andrzej Duda spotyka się m.in. z burmistrzem Chicago, Rahmem Emanuelem i można się domyśleć, że oba te spotkania koncentrowały się właśnie wokół Polonii, bo to spotkanie z lokalnymi władzami. Andrzej Duda prawdopodobnie chciał zwrócić uwagę, jak wiele osób polskiego pochodzenia żyje tutaj właśnie w Chicago i w całym stanie Illinois. Teraz prezydent jest na cmentarzu w Niels, to jest cmentarz, na którym jest tablica katyńska i tablica poświęcona katastrofie smoleńskiej. Przy obu tych tablicach prezydent wraz z małżonką złożył kwiaty, a tą krótką uroczystość oglądało kilkudziesięciu Polaków na cmentarzu, którzy krzyczeli słowa poparcia w kierunku prezydenta Dudy. Po drugiej stronie ulicy, już za płotem cmentarza, równie duża grupa kilkudziesięciu polonusów skanduje z kolei słowa dość obraźliwe w stosunku do polskiego prezydenta. Oskarża go też o antysemityzm. Także ta wizyta przebiega też w cieniu drobnych, ale jednak protestów. Z Chicago Wojciech Cegielski, dziękujemy za te relacje. Katowicki Sąd Okręgowy uchylił dziś decyzję prezydenta Marcina Krupy, który nie zgodził się na planowane na niedzielę Zgromadzenie Publiczne Młodzieży Wszechpolskiej. Prezydent Krupa zapowiedział już złożenie zażalenia. Jak podkreślił w uzasadnieniu sędzia Krzysztof Żyłka, wolność zgromadzeń jest prawem konstytucyjnym, nawet jeśli niesie treści kontrowersyjne i nie do końca akceptowalne przez organ. Jeżeli ono nie narusza prawa, nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa, to ono powinno się odbywać. Z decyzji sądu zadowolony jest prezes Młodzieży Wszechpolskiej w Katowicach, Łukasz Kolada. Można powiedzieć, Młodzież Wszechpolska, Marcin Krupa 1-0, sprawiedliwość wygrała. Kolada zapewnił, że niedzielne zgromadzenie przed katowickim urzędem miasta będzie bezpieczne. Prezydent Katowic Marcin Krupa komentował, że Katowice są platformą do dialogu, a nie do manifestowania rzeczy zabronionych. Nie pozwolę, póki ja jestem prezydentem tego miasta, na propagowanie faszyzmu czy nacjonalizmu. Prezydent tłumaczył, że stoi na straży bezpieczeństwa mieszkańców. Powołał się na Zgromadzenie Młodzieży Wszechpolskiej z 6 maja, podczas którego na placu Sejmu Śląskiego pojawili się przeciwnicy, a do akcji ostatecznie wkroczyła policja. Paulina Kurek, Radio Katowice. W niedzielę na katowickim rynku mają odbyć się także inne wydarzenia. Władze miasta zaznaczyły, że mogłyby to zagrażać bezpieczeństwu ich uczestników. Jednak sąd podkreślił w uzasadnieniu, że miasto nie dość dokładnie wskazało, w jaki sposób miałby one ze sobą kolidować. Teraz kolejne wiadomości z kraju. 2 lata i 6 miesięcy więzienia. Taki wyrok usłyszał w sądzie okręgowym w Lublinie Przemysław L., członek gangu wyłudzającego pieniądze metodą na policjanta. Nie ma jakichkolwiek wątpliwości co do winy oskarżonego, mówił podczas uzasadniania wyroku sędzia Piotr Skibiński. Oskarżony był tą osobą, która pojawiała się przy realizacji tego czynu, taką w jego końcowej części, czyli zjawiał się na miejscu, w którym ta pokrzywdzona miała wypłaconą z banku sumę pieniędzy zdeponować. Skazany przyznał się do winy i postanowił dobrowolnie poddać się karze. Mężczyzna nie ujawnił nazwisk swoich mocodawców. Dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny. W Gdyni trwają ostatnie przygotowania przed wypłynięciem Daru Młodzieży w 10-miesięczny rejs niepodległości. Ma on uczcić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz promować nasz kraj na świecie. O tym, jak wyglądają ostatnie prace, mówi dr Agnieszka Czarnecka z Akademii Morskiej w Gdyni. Nasi studenci jeszcze pracują na darze, jeszcze pomagają przy ostatnich przygotowaniach. Od rana muszą posprzątać. Widziałam nawet, że malowali jeszcze jakieś podmalówki. Właściwie codziennie coś podmalowują. Sprzątanie, przygotowanie posiłków, takielunek, ostatnie przygotowania przed rejsem.

za twoim dotykiem, tym wymyślonym, którego nigdy, nigdy nie było, nigdy nie było. Słuchacz napisał o truskawkach, ale chyba nie będę mógł ani chciał tego przeczytać. Dobra, zaczekamy, jak będą takie prawdziwe, zrywane z naszych pól i smakujące jak prawdziwe truskawki. Tak tęsknię, tak słabo dzisiaj, tak. Jedno tylko oczko do góry na miejsce 27. Może za tydzień będzie lepiej. Micro Music. Mamy dzisiaj 3 nowości. To będzie druga. Chyba z pominięciem poczekalni. Love is bigger than anything in its way. U2 na 26.

Led Zeppelin. Będzie trochę później. A to Greta Van Fleet i Safari Song, najwyżej notowana nowość na 22. Dzisiaj 18 dzień maja, dziś premiera nowej płyty Basi Butterflies. Mateo u nas oczko do góry na 21. Flies, nowa płyta Basi premierowo dzisiaj. Mateo, 4 tygodnie na liście oczko do góry na 21. Oj, będzie grzało. Za 18 minut 21. To jest 1894 lista. Mała strefa spadku. Speed Out, The Bone, 20 tygodni na liście, dziś na 20. Metallica. To be Spit Out the Bone, Metallica, 20 tygodni na liście, dziś na miejscu 20. Król, całą ciszę i pokój nocny, 9 tygodni na liście, minus 3 na 19. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Wiem, jak bardzo nie lubisz niespodzianek. Planowałem. Ciszę, pokój nocny, król, 9 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 19, 18 jest Florence and the Machine. At 17 I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Never found the end.